نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کسی بات کے بارے میں معلومات حاصل ہو جانا ہوتا ہے, اور ایک جو ہے تو معلومات کے مطابق آدمی پوری ترتیب کو سیکھ کر اس کے پورے فوائد حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. طارق صاحب, آپ جو تربیت ٹریننگ ہوئی تھی اس میں کیا پہلے کو کیا کہتے تھے؟ ایک کو کاگنیٹو, ایک کو سائیکو موٹر کہتے تھے, اور ایک کو ایٹیٹیوڈ کہتے تھے. کیا چیز تھی جی؟ معلومات ہو جائیں گے, وہ معلوماتی حل اس کا بتا سکے. کسی بات کا معلومات میں آ جانا, اور معلومات میں آ جانے کے بعد دوسرے آدمی کو وہ معلوماتی حل آدمی بتا سکے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاگنیٹو ڈومین. ماہر نفسیات نے اس کو جو ہے تو اصطلاحات بنا دی. اس سے کاگنیٹو ڈومین ہے کہ کسی چیز کے بارے میں معلومات آدمی کو مل گئی, معلومات اس کے پاس بھی ہیں, معلومات ہی دوسرے کو بتا سکتا ہے. ان معلومات کے اندر یہ فوائد ہیں. دوسرا درجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ان معلومات اور اس کے ساتھ فوائد کا تذکرہ ہوا ہے, اس کے مطابق اپنے بدن کو کچھ حرکتوں میں استعمال کر کے کرنا ہوتا ہے. بدن کی حرکت کو اس کے مطابق تربیت دینی ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سائیکو موٹر سکل کہتے ہیں. کہ جو معلومات آئی, بدن کی تربیت اس کے مطابق ہو کر اعضاء و جوارح اس معلومات پر استعمال ہونے لگے. میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا تو واپس آیا تو دیکھا میرا بڑا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا. تو میں نے کہا تجھے کس نے سکھائی چلا؟ تم سے سیکھی ہے نا؟ میں نے کہا میں نے تو آپ کو نہیں سکھائی. کب سیکھی آپ نے؟ اس نے کہا آپ جس وقت میں آپ کے ساتھ مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے تھے تو میں دیکھتا رہتا تھا کہ آپ کس چیز کو دباتے ہیں, کس کو موڑتے ہیں, کس کو مروڑتے ہیں. یہ سارا میں دیکھتا رہتا. اور اس کے باقی اس کے بچوں نے اس کو کہا, باقی بچوں سے کہا ہے کہ شہر جاتے ہیں تو تم مالے جا سکتے ہو. سارے بچے اکٹھے ہوئے, بچہ پارٹی, انہوں نے گاڑی نکالی اور وہ مرغیوں کا چوک ہے شہر میں, مرغیوں کا چوک ہے, وہ سب چلے چور کو چوک چلے گئے. رضا الگ صاحب چلا گیا کہ بیٹھے؟ یا اللہ مجلس بھی نہیں بیٹھا. رضا الگ صاحب کی عمر ہے 62 سال. تو ایسے میں نے کہا رضا الگ صاحب آپ کتنے عرصے سے روٹی پکانا گھر پر دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں تو کوئی جب شوری عمر ہوئی ہے تو 63 سال سے 7 سال نکالیں 56 سال سے دیکھ رہا ہوں. کیا آپ کو پکانی آتی؟ تو پکانی مجھے نہیں آتی ہے. کیا آپ جو سیکھنے کے لیے سے نہیں دیکھتے رہے؟ تماشے کے لیے سے دیکھتے رہے, سیکھنے کے لیے سے نہیں دیکھا آپ نے؟ تو گویا اس معلومات کے مطابق اعضاء و جوارح کا استعمال نہیں سیکھا اس نے, اور اعضاء و جوارح کا استعمال اس معلومات کے مطابق درست نہیں ہوا. جس کے نتیجے میں اس کے فوائد کا حصول فائدے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ دوسرا درجہ جو تھا علمی, وہ بعد معلومات حاصل ہونے کے آزاد جو اعضاء و جوارح کی اس کے مطابق تربیت تھی. پھر تیسرا درجہ جو ہے جس کو کہ ماہرین نفسیات لوگ ایٹیچیوڈ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس اعضاء و جوارح کا استعمال اتنا عرصہ ہو جائے کیا وہ بے تکلیف بلا تکلف, تکلیف کے بغیر بلا تکلف اب استعمال ہو رہا ہے. ہمارے مالے کے ڈرائیور تھا اس زمانے میں, لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ 30-35 میل کی رفتار سے گاڑی کو چلاتا ہے. ایسا ڈرائیور ہے اس زمانے 30 میل بہت رفتار سنی جاتے ہیں, 30 میل کی رفتار. اس میں پھر جو ہے تو مذاق کے طور پر کہا کرتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے جس موڑوں میں سے گاڑی چلا سکتے ہیں. کیونکہ اس کو تیسرا درجہ حاصل ہو گیا. آپ ماہرین نفسیات کو کہتے ہیں ایٹیچیوڈ اس کے مطابق ہو گیا اس کا. گویا اس اسکل میں وہ ہو گیا, کیا کہتے ہیں آپ لوگ, کیا اسکل میں آٹومیٹک ہو گیا, کیا کہتے ہیں ہاں, اچھا آٹومیٹک ہو جاتا ہے, اچھا اچھا کام کرتے ہوئے اس کا رویہ کیسے ہے, اچھا تو باہر بیک آف فورس میں, یعنی اس کو کیا کیا آپ نے کہا تھا آٹومیٹک اس کو حاصل ہو گئی, کیا اس کو بلا تکلف بغیر تکلیف کے اس کو کر سکتا ہے. تو اب یہ تیسرے درجے میں داخل ہوا, علم کا تیسرے درجے میں داخل ہوا, پہلا معلومات تھا, معلوم معمول ہوا, معمول جو ہے تو وہ راسخ ہوا, ہاں جی معلوم تھا پہلے, معلوم معمول ہوا, عمل پر ہوا, عمل پھر راسخ ہوا, پکا ہوا اس پر, ہاں جی. اور پھر قبولیت تو تب ہے کہ اب اس کی عمل کی اٹھان اور بنیاد کہاں سے ہوتی ہے, اس کی کہاں سے کیا نیت اس کی ہوتی ہے, کیا نیت اس کہاں سے اٹھتی ہے. تو ایسے ہی دینی معلومات, معلومات کے بعد عمل, عمل کے بعد عمل کا رسوخ, رسوخ کے بعد جو ہے تو اس میں اخلاص پیدا ہونا, اور اخلاص پیدا ہونے کے بعد پھر جو ہے تو اس کا قبول ہو جانا. یہ جو آپ سب کتابوں لکھا ہوا ہوتا ہے, قبول کے بعد رد, قبول کے بعد رد, وصول کے بعد رد نہیں ہے, یہ وصول کے بعد اگر سے سالک سے کبیرہ گناہ بھی ہوتا ہے تب بھی رد نہیں ہوتا ہے. ظاہر الدین ولی صاحبان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ تصوف والوں کا حال ہے, گناہ کبیرہ ہوا اور آدمی رد نہیں ہوا ہے. یہ تو ان کا طریقہ کار ہے. تو آدمی تو اس کا تعلق اتنا ہوتا ہے کہ خطا کے بعد جو استغفار اور جو توبہ طائب ہونا اور جو ندامت ہونا ہوتی ہے, تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ سارے اس کو گناہ کو دل دھرا دیتی ہے, اور اس کو اس کی قبولیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. کسی آدمی کے اتنے کارنامے ہوتے ہیں, اتنی قربانیاں ہوتی ہیں, اتنی ہوتی ہیں کہ اس کی جو اس کے سائے میں اس کی خطائیں ہی معاف ہو جاتی ہیں. یہ صورت حال ہے. تو خصوصاً جو ہے تو علم کی دنیا میں معلومات پر ہی اکتفا ہے, معلومات پر اکتفا ہے, اور معلومات پر اکتفا ہونے کے بعد عجب بھی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں معاف کریں, ہم جو علم کے ساتھ متعلق لوگ ہیں, ہم بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. تو ہمارے دوست وفات پاک اللہ مخصوص فرمائے, بولے سبھی اللہ ملک صاحب کہا کرتے ہیں, ملیاں امیان کہا کرتے ہیں, ملیاں دیا ابھیان, پھر ابھیان خلق تو سب ہی ہیں, قسم قسم کے لطیفے اس کے پاس. اور ایسے کہا کہ کل امنگ ملیاں امیان نظام اللہ نے گڑھ شروع رکھوں نمنگ اجاد خبریں گے, جب ہم لوگوں کو عامی سے اپنی جات چار گھٹیا نظر آنے نہ رکھے تو ہم بڑے خطرے میں. یہ جو امام مدرس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, الناس کلهم حلقاء الا العالمون, العالمون كلهم حلقاء الا العاملون, العاملون كلهم حلقاء الا المخلصون, اور فرما المخلصون على خطر عظیم. سارے انسان ہلاک ہو گئے سوائے علماء کے, علماء ہلاک ہو گئے سوائے عمل کرنے والوں کے, اور عمل کرنے والے ہلاک ہو گئے سوائے اخلاص والوں کے, اور اخلاص والے تو بڑے خطرے میں ہیں. اس عمل کو سنبھال لینا, اور سنبھال کر جو ہے تو حالت نظر تک پہنچا دینا, اور پہنچا کر اس کا صحیح سارے اللہ کے حوالے کر دینا, بڑا مشکل مرحلہ آ گیا. عمل کا سنبھالنا بڑا مشکل, وقت پر عمل کیا تھا, بڑے اخلاص کے ساتھ کیا تھا, اخلاص کے ساتھ سب کا خیرات دیا, جی 20 سال گزر گئے, 20 سال دیا تو میں ہوئی, اور آدمی نے کہا کہ شرمے گی نا کہ تاپ لال بنے کفن منگا چھوڑے ہو, شرم نہیں آتی آپ کو کہ آپ کے باپ پر کفن ہم نے ڈالا تھا, بس 20 سال بعد جو ہے تو اپنے عمل کو اس نے जाया कर दिया। संभाला नहीं गया, 20 साल संभाल लिया और 20 साल जाकर जाया कर दिया, फिर संभाला नहीं गया। तो ये सूरत हाल है। अवल तो जैल में इसके मुताबिक तरबियत अपनी करानी है, और सके तरबियत किसी ऐसे आदमी को हासिल हो जिसको सलम का जार मजरूर, सलम मसूल, फायल मफूल, जमीन मर जाता ही नहीं। ना उसको अल्फाज आते हैं, ना उसको मानी आते हैं, ना उसको तर्जमा आता है। देखो उसके मुताबिक जैसे अपनी तरबियत करनी है, उसको हासिल की हुई वो उसको हासिल है। उसके मुताबिक उसको हाल, उसके मुताबिक उसको अमल बातन में अपने हासिल है, तो वह उसको मकसूद हासिल हो गया। तर्जुमा भी आता है, तफसीर भी आती है, और अमल उसके मुताबिक नहीं है। مختلف مدرسوں میں جایا کرتے ہوں نا سربندیوں میں تو تجربے کرتے کیا کرتے ہیں کہ نماز اللہ میں نباز علما ساری باتیں کہا کر رہے تھے کہ بس سب کو اسلام حاصل ہے۔ حالانکہ جو فارغ و تحصیل عالم ہو گیا اس کو خشیت الہی حاصل ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ جن کو خشیت الہی حاصل ہو گئی یہ عالم ہوا، جو عالم ہو گیا اس کو خشیت الہی حاصل ہو گئی ایسی بات نہیں ہے۔ جس کو خشیت الہی حاصل ہو گئی وہ عالم ہوا، ہاں جی، جس کو اخلاص حاصل ہوا وہ برکت والا ہوا۔ جدا حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اور کہ مجاہدات مشکل بہتر بھی جدا ہے اس کے لیے۔ صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صاحب نے سمجھو واقعات مختلف رکھے ہوئے ہیں کہ مروان بن حکم کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر مقرر کیے گئے۔ ایک دن بازار میں سے گزر رہے تھے، آواز بھی دے رہے تھے کہ امیر کے لیے راستہ چھوڑو، راستہ چھوڑو۔ تو ان کے اس بار بار آواز دینے سے آدمی کو، آدمی تنگ ہو سے کہا راستہ چھوڑا ہوا ہے نا، گزرو اس لگن۔ انہوں نے کہا راستہ چھوٹا ہے نا، میرا سر پر لکڑیوں کا گٹھڑ بھی ہے نا۔ اس نے کہا کہ آپ گورنر ہوتے ہوئے سب لکڑی میں گٹھڑ کے اٹھائے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ گورنری کی وجہ سے جو باطن میں علو اور برتری اور کبر کے جذبہ پیدا ہو رہا تھا اس کو توڑنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ صحابی رسول جن کے بارے رضی اللہ عنہ رضوان کے پروانہ میں تو ملے ہوئے ہیں کہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور وہ جو ہے تو اپنے باطن کے حال پر نگاہ رکھتے ہیں، جب بدلتا ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے پھر جو ہے تو اس کے لیے مجاہدات اختیار کرتے ہیں، ایسی ترتیب اختیار کرتے ہیں جس سے وہ درست ہو۔ جس سے وہ حال درست ہو۔ المیہ یہ ہے کہ تربیت بات نہیں ہے، المیہ یہ ہے، یہ جگہ جگہ فسادات ہیں، جگہ جگہ جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی، تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اپنی رائے پر آدمی جمے گا، ہر ایک آدمی یوں کہے گا کہ میری رائے صاحب ہے، پکی رائے میری ہے، اور ہر ایک آدمی یوں کہے گا کہ میرے پیچھے لوگ چلیں۔ ہر ایک آدمی کہ میرے پیچھے لوگ چلے، چلنے والے کہاں سے لائے جائیں؟ ہر ایک آگے جو ہے تو قیادت کا قیادت چاہتا ہے، ہاں جی، تو قائد صاحب کے لیے جو ہے تو اس کی پیروی کرنے والے کہاں سے آئے؟ اگر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نصیحت ہے اس میں یہ ہے کہ 90% عوام میں کام کرو، 90% عوام میں کام کرو اور 10% خواص میں، کیونکہ ایک خاص کو پیچھے چلانے کے لیے 10 آدمیوں کی، 9 آدمیوں کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے چلنے والے بھی کوئی ہوں، اور نہ خواص کا جو ہے تو گروہ جمع کرتے ہو تو اس کا فائدہ ہی پھر کیا ہوگا؟ اور جتنے بڑے لوگوں کو خواص کو جمع کرو گے اتنا تم اپنے اصولوں سے ہٹا کر اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کریں گے، جتنے عوام کو جمع کرو گے آپ کے پیچھے چلیں گے. اور تربیت جو ہے تو وہ کوئی تقریر سننے سے نہیں ہوتی ہے، کوئی کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتی ہے، وہ تو پورا ایک محاذ ہے جس پر دنوں مہینوں سالوں کام کرنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر آدمی کسی بات پر آتا ہے، جمتا ہے اور پکا ہوتا ہے. یہ میں نے بار آپ کو واقعہ سنایا، ہمارے پاس تو کون سی معلومات ہیں، چند ایک باتیں ان کو بار بار دہرا لیتے ہیں. یہ آپ کو وہاں پر ہم نے کوہاٹ میں اجتماع بھی ایک دفعہ کیا تھا، میرا خیال ہے پانچ چھ سال سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے، اجتماع وہاں پر کیا تھا پیر کابلی صاحب کے مزار پر، یہ جو ٹانڈا ڈیم کی طرف کا علاقہ ہے اس کے راستے میں آتا ہے. تو یہ پیر کابلی صاحب ایک بزرگ تھے، عالم تھے افغانستان کے، اور یہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد بغداد شریف گئے، وہاں جو اس وقت موجود بزرگ تھے قادری سلسلے والے ان کے پاس رہے، اور رہ کر ان کے پاس کامل بزرگ سے اجازت ان کو ملی قادری سلسلے میں. وہاں سے آئے پھر ان کو شوق ہوا کہ میں نقشبندیہ سلسلے کی ترتیب بھی سیکھتا ہوں. تو یہاں پنجاب میں ایک جگہ تھی، وہاں گئے اور وہاں پر بیعت ہوئے، تو اس میں کام کرنے لگے. کام کرتے کرتے کرتے کرتے جن بزرگوں کے پاس ان کے تربیت جن سے لے رہے تھے، انہوں نے ایک دن کہا کہ آپ کی روح کا آگے کو عروج نہیں ہو رہا. بڑی کوشش کرتا ہوں کہ آگے آپ کی روح کا عروج نہیں ہو رہا. تو کچھ دن آدمی کے حال کا مشاہدہ کرتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، غور کرتے رہے. ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ کی روح کا عروج نہیں ہو رہا، وہ ایک وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم سید ہیں، اپنی سعادات کی وجہ سے، اپنی افضلیت کا، آپ کو آپ کے دل میں آپ کے اپنے افضل ہونے کا، سید ہونے کی وجہ سے آپ کے دل میں خیال ہے. وہ آپ کی روح کو آپ کا اگلا عروج آپ کو نہیں دیتا ہے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہاٹ شہر میں جا کر فلانے چوک پر بیٹھیں گے اور پرانے جوتے سینے کی آپ کو لگائیں گے، جگہ بنائیں گے. تو ایک چوک پہ جا کر بیٹھے اور پرانے جوتے سینے کے انہوں نے کام شروع کیا، اور چار سال پرانے جوتے سلوائے ان سے. یہاں تک وہ چار سال پرانے جوتے موچی کے نام سے مشہور ہوئے، اور سید ہونے کا خیال بھی دل سے باہر نکل گیا، اور بس آپ موچی بابا کے نام پر چار سالوں میں مشہور ہو. پھر چار سال بعد ان کو اٹھایا، چار سال بعد اٹھایا بلایا انہیں، اور پھر کہا کہ اب جو ہے تو آپ کو آگے اب فائدہ ہو رہا ہے. کے اندر سے وہ بات ٹوٹ گئی. تو اندر ہماری ایک میجر نہیں ہوتی، ایک حیثیت، ایک میں، ایک درجہ، خانی کی اپنی حیثیت ہے، افسری کی اپنی حیثیت ہے، صاحبزادگی کی اپنی حیثیت ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آبیتی میں لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے مظاہر علوم میں جو صاحبزادگان داخل ہوتے تھے تو محترم صاحب میرے حوالے کرتے تھے تاکہ میں ان کو ان کی صاحبزادگی نکالوں. کچھ دیر جب وہ میرے نگرانی دار سے ان دنوں میں ان کی صاحبزادی نکال لیتا تھا، پھر جو ہے اس کے بعد ان کا علم جو ہے ان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا تھا. پہلے صاحبزادگی نکالنی ہوتی تھی. ہم جو بزرگوں کے خاندان کے ہی لوگ ہمارے جوتے اٹھاتے ہیں. دیوبند کی سترہ تقریبات میں ہم گئے ہوئے تھے نا، اس میں سہارنپور ہم گئے تو وہاں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ طلحہ صاحب نے باقی مجمع جو دیا ہوا تھا ان کا کھانے کا بندوبست دارالعلوم کے اس میں کیا ہوا تھا, اور جو مشائخ پاکستان کے تھے تو ان کا بندوبست کھانے کا ناشتے کا, یا کھانے ناشتے کا, ان کا ناشتے کا بندوبست ان کا حضرت مولانا زکریا صاحب کا جو گھر تھا اپنا اس میں تھا. سبحان اللہ, گھر بھی ان کا دیکھا میں بڑی حیرت ہوئی. تین طرف مکان بنے ہوئے تھے تو تین دیواریں تو وہ بن گئی تھیں, اگلی دیوار انہوں نے بنا کر اس پر کڑیاں چھت ڈال کے وہ کمرہ بنا لیا تھا. ایک برامدہ بیٹھنے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے بنا لیا تھا, ایک برامدہ اپنی کتابیں رکھنے کے لیے تاکہ کام کے لیے, اور درمیان میں سین تھا, باقی ان کا گھر. تو اس نے ناشتے کے لیے بٹھایا, جاری ذکر ہوا پہلے, اور اس کے بعد ناشتے کے لیے بٹھایا تو ایک نومبر لڑکا وہ دسترخوان سے اس طرف جانا چاہتا ہے, تو اس کے ساتھ کے وہ جو اس کے برابر عمر کا کوئی اس کا مریض تھا, تو اس نے کہا کہ برتن روٹی آگے سے ہٹاؤ. تو میں دل میں سوچا کہ کسی جگہ کا گدی نشین ہے, تو با پتہ چلا پھر پنجاب کے گدی نشین تو بند والوں کے تھے گدی نشین, کوئی اس وقت بھی ہے اتنے معمولی کام کے لیے مرید کو امر کر رہا ہے, سمجھوتا جو ہوا آدمی, ہم کیوں چیز کو جھک کر اٹھائیں, ساج مرید جو ہے تھا. بے گا ہو گیا تو بارے کے میر صاحب سے, تو وہ مذاقی بھی تھے, تو وہ کیسے مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ صاحبزادہ صاحب جب مسجد میں جاتے ہیں نا تو جوتے اتار کر کھانس رہے ہوتے ہیں, کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں آئے ہوں کہ جوتے اور سوٹ کوٹھی اور بھاجی وہاں پڑھے پونٹے چدا مانو چٹکی ہیں, صاحبزادہ صاحب جو ہے وہ کھانس رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کے کیا کہتے ہیں بید اور جوتے اٹھانے کے لیے آدمی پہنچ جائے, کم از کم آخر پتا چلا جی. سارے سالکین کو اپنے باطن کو دیکھنا چاہیے, محسوس کرنا چاہیے کہ یہ باتیں اگر یہ جذبات باطن میں اٹھ رہے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ ابھی ہم باطنی لحاظ سے بنے نہیں ہیں, ہم بنے نہیں, یہ چور یہ اندر گھسا ہوا ہے اپنا کام کر رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے چور, یہ کیا مزارت چلانے والے, کیا سیاست بازیاں کرنے والے, کیا جہاد کرنے والے. مجھے زمانے میں روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو یہ تنظیمیں اپنے لوگوں کو بھیجتی تھیں, یا تبلیغی جماعت میں چلا لگانے کے لیے بھیجتی تھی, یا ہمارے پاس خانقاہوں میں بھیجتی تھیں وقت گزارنے کے لیے. تو ایک نومبر لڑکا تھا, وہ سلسلے میں بیعت بھی ہو گیا, تو اسے میں نے کہا کہ اس نے تعارف کرایا کہ میں جہاد میں چلتا رہا, جہاد میں شامل ہوں افغانستان کے. تو میں نے کہا کہ آپ اتنے ضروری دنیا بھر میں چل رہے تھے تو آپ چلے ہمارے پاس کیسے آ گئے. میں نے کہا کہ ہمارے جو وہ ہیں تنظیموں کے سربراہ ہیں وہ ہمیں بیچتے ہیں, پیدا کرتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد ہمیں بیچ جایا کرتے ہیں, یا چلے کے لیے بیچتے ہیں, یا کسی جگہ ہمارا بیٹھ کا تعلق ہو وہاں بیچتے ہیں کہ وہاں وقت گزار کیا ہو. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے بیچتے ہیں, وہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر یہ اس ماحول میں اسی ماحول میں چلتے رہیں اور اپنی نفس کی اصلاح کے ماحول میں سے نہ جائیں تو جذبات بدل جاتے ہیں, مرنے مارنے کے, کمانڈری کے, لیڈری کے, یہ جذبات بن جاتے ہیں, اس کی وہ بیچا کرتے ہیں. اچھا میں نے سبحان اللہ, ٹانک والے ساتھی نے بلایا تو وہاں میں گیا, جو ساتھی ہمارے وہاں کے منتظم ہیں انہوں نے کراچی کے دارالعلوم سے والوں کو کہا ہوا تھا, نجبن وزارت والوں کو, نے کہا وہاں پر بھی حاضری کریں گے. وہاں پر حاضری کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں تقریر کرو گے, یہاں تھا ہم مدرسے میں زیارت حاضری کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کو لمحہ طلبا جمع ہوئے تو قاضی عبدالکریم صاحب مرض اللہ علیہ کی عمر کو لمحہ کرے اور صحت عافیت نصیب فرمائے. زیادہ تقریر صحت بیچتی کہ زور سے بولنا اور تقریر تب نہیں کر سکتے, جو ہم آگے 10-12 آدمی تھے انہوں نے 5-7 منٹ ہم سے بات کی, تو وہ جو تقریر میں مجھ سے کروانی تھی انہوں نے اس کی بنیاد. میں نے کہا کہ ہم نے کہا جی بس مسئلہ یہ ہے کہ مدرسے چلانا یا سیاسی پارٹیاں چلانا یا دینی کام کرنا یہ تو اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے, کیا اس کے نتیجے میں میری آخرت بنی ہے یا نہیں بنی. تو انہوں نے 5-7 منٹ اس کی بات کی, پھر انہوں نے اپنے مدرسے کے کچھ علماء اور طلباء کے وفات کے واقعات سنا دیے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں حصص میں طلب طالب علم تھا, علماء کے خاندان کا تھا, تو اس کے یہیں پر اس کو بیماری تکلیف ہوئی اور یہیں پر اس کی وفات ہوگی, گھر اس کو پہنچایا گیا. اس کی بہن میں ایک سالے لڑکی تھی, اس نے اس کی اطلاع آئی کہ میں نے بھائی کو خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سفید جہاز ہے اور اس میں سوار ہو رہا ہے. کہتے میں نے کہا کہ آپ اس کی وفات نہیں ہو گئی تھی اور آپ جو ہے جہازوں میں چڑھ کر پھر رہے ہیں, تو اس نے بتایا, وہ کہتے ہیں اس کے آگے سے کہا کہ حفظ کرنے والے کہاں, ان کی کہاں وفات ہوتی ہے تو زندہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے واقعات کو سنایا. خیر وہ مجھے تمہیں دیکھنے سے کہا کہ بھائی میں تو تقریر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا, لیکن چلے ابھی آپ لوگوں نے کھڑا کیا. جو قاضی صاحب مدد اللہ نے بات فرمائی ہوئی ہے اسی کو میں مزید اس کی کوئی اس بار جملے بولتا جاؤں کہ واقعی اگر میرے کتاب لکھنے میں, میرے پاس اسلامی سیاسی پارٹی چلانے میں اور میرے مدرسہ چلانے میں اور میرے تقریر میں کسی چلے لگانے سے میری آخرت نہیں بنی اور میں فمن گو ہوئے آنند نارے اور خلق جنرف کا رفاظ مجھے یہ بات حاصل نہیں ہوئی ہے, تو خاک کام ہوا کچھ بھی نہیں ہوا, تو خاک کام بھی نہیں ہوا. مدرسہ بن گیا مدرسہ بن گیا, میں تو نہیں بنانا. پارٹی کو حکومت حاصل ہوگی, پارٹی کو حکومت حاصل ہوگی, مجھے کچھ حاصل ہوا ہوتا پھر پتہ ہو مسئلہ ہوتا. ہمارے ساتھی ہیں بزرگ سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ سنگر آگلے مدرسے صاحب یہ مدرسے تھا, میں دعا کو مدرسے تھا. تو انہوں بزرگوں سے کہا اذان تھا, دعا کو اذان تھا, میرے مدرسے کی دعا کر, میں اپنے دعا کو دعا کر رہا ہوں, تمہارا کیا ہوگا. حضرت بلا اشرف ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخبار میں ایک بار واقعہ بیان فرمایا ہوا ہے, اس نے فرمایا کہ اس طرح ہوا کہ دیوبند کی جو شورا تھی اس کے بارے میں دیوبند کے قصبے والوں کا, قصبے کے زمینداروں کا, مالداروں کا, چولہیوں کا یہ ان کی رائے ہوئی کہ اس میں ایک آدمی ہمارا بھی رکھا جائے شورا میں, بستی کے خوانین چودھری جو ہیں ان سے ایک آدمی رکھا جائے. اگر گنگوئی رشید میں گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں رکھتا, اتنا مطالبہ بڑا, بات اتنی بڑی کہ اس بات کا خطرہ ہو گیا کہ یہ اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو یہ مدرسے کو نقصان پہنچا دیں گے. حضرت مولانا رشید ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خط لکھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت ایک آدمی کو شورا میں لینا ہے, آپ آدمی کو شورا میں لے لیں, اکثریت تمہارے لوگوں کی ہوگی تو لہٰذا یہ کیا کر سکیں گے بیچ میں, اگر آپ اس بات کو نہیں کرتے ہیں تو مدرسہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو رہا ہے, مدرسہ ہی نہیں چل سکے گا. تو کہتے ہیں آگے سے جواب دیا, ہمارے نزدیک مدرسے کا چلانا مقصود ہی نہیں ہے, ہمارے نزدیک مدرسہ چلانا مقصود نہیں ہے, ہمارے نزدیک رضا الہی مقصود ہے. اگر تو رضا الہی کی ترتیب پر ہم مدرسے کو چلا سکتے ہیں تو چلائیں گے, اور نہیں چلا سکتے تو مدرسے چلنے کی کیا ضرورت ہے. ہم ان کے آدمیوں کو کبھی شورا میں نہیں لیں گے, کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادے کو شکست دی پیچھے ہٹے تو کہتے اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ہمارے اکابر جو ہیں ان کی نیت کیا ہوا کرتی ہے. کہ وہ نیت جو ہے وہ مدرسے چلانا نہیں ہوا کرتی, رضائے لائی ہوا کرتی, پارٹیاں منانی ہوا کرتی, رضائے لائی ہوا کرتی. جس وقت کے پاکستان کے علماء اور عرب علماء مولا عمر سے بات کرنے کے لیے گئے تھے, تو اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرو, تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوا تھا اس وقت؟ مجھے پوچھنا پتا ہے آپ کو؟ اس نے کہا قرآن و حدیث سے اس کا حوالے کرنا ثابت کر کے مجھے دے دو تو میں بھی حوالے کرتا ہوں. اور خطرات کے پیش نظر اگر حوالے کرنے کا کہہ رہے ہو تو اس کی آپ اس کی فکر نہ کرو. آپ السلام علیکم, آپ جائیں, آپ پاکستان کے ماحول سے آ رہے ہیں, پاکستان کے مفتی کا فتح ہوئی, پاکستان کے ماحول کے ماتحت ہے, پاکستان کے شیخ العزیز کے علم بھی اس کے ماحول کے ماتحت ہے, اور پاکستان کے شیخ و تفسیر کے علم بھی اس کے ماتحت ہے. اس کی سوچ اسی سطح تک ہے, اس سطح تک اس ماحول میں ایمان کا درجہ ہے. جب سطح ایمان کی سطح کرتی ہے تو مفتی کا فتویٰ کرتا ہے اور شیخ العزیز کے حدیث کی تشریح کرتی ہے, اور شیخ و تفسیر کا تفسیر کا ترتیب کرتی ہے, کیونکہ سطح ایمان نہیں کرتی. سیاسی پارٹی والوں سے میں نے کہا, میں نے کہا تمہارے لیڈر کا کچھ حال اچھا ہوا ہے, کیوں گمائے کی ایمان والے کی آنکھ سے آنکھ ملا کے آیا ہے. تو کوئی 15-16 مہینے اس کا حال ٹھیک تھا, پھر اس کا حال بدل گیا. سبحان اللہ, تو ایسی بات نہیں ہوتی میرے بھائی. مجھے وہ کتاب اور حوالہ یاد نہیں آ رہا, لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگ کے نقشے پر بات کرتے ہوئے ایک جنرل نے, نومر جنرل نے دوسرے سے کہا, مسلمان جنرل سے, کہ جب ہماری فوج پسپا ہو گئی تو اس کے لیے کیا نقشے میں کیا ہے. تو اس نے نقشے کو چھوڑا, اسی طرح مڑ کر دیکھا. اس نے کہا مڑ کر میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ابھی تک جو ہم نے کارکردگی کی اس میں تو پہلا آدمی آیا جس نے پسپا کو بولا ہے, پہلے ہمارے جنرل نے پسپا کو نہیں بولا. ہمارا نقشہ پسپائی والے بات کو سامنے رکھ کر نہیں بنا ہے. سطح ایمان نہیں ہوتی. ایشان سے بڑا حیران ہوگا. سبحان اللہ. تو بس میرے بھائی, آہستہ آہستہ سوچنا, سننا, سنانا, بولنا, غور کرنا, فکر کرنا, عمل کرنا, غلطی ہونا تو بتائے ہونا, پھر رجوع کرنا اللہ کی طرف سے, وہ کرتے رہیں گے ساری عمر. سارے سیکھنے والے ہیں, سارے کوتاہیوں سے بھرے ہوئے ہیں, اور کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور کرتے کرتے کسی وقت اللہ پاک نے فضل فرما دیا, نہ ہوا تو سیکھنے والا جو ہے تو وہ سیکھنے والا جو ہے وہ سیکھے ہوئے والوں کی گروہ میں کھڑا کیا جاتا ہے, اسی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ کا فضل رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت رحمت کی امید ہے انشاءاللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله